in het land. Mijn collega Thijs van der Brink sprak met haar. Goeiedag, mevrouw Hennis. Fijn dat u er bent. Ja, en leuk om er te zijn. U bent speciaal vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat moeten we even uitleggen als u wilt. Wat doet u? Nou, ik acteer eigenlijk namens de Verenigde Naties, natuurlijk hier in Irak. Maar ik vertegenwoordig de secretaris-generaal. De secretaris-generaal kan niet overal zelf aanwezig zijn. Dus hij heeft voor een aantal landen heeft hij een speciaal vertegenwoordiger. En in een aantal gevallen leidt die speciaal vertegenwoordiger ook een grote missie. En dat doe ik hier in Irak. En wat is de grote missie? Hoeveel mensen zijn dat? Het ligt een beetje aan hoe je telt. Dus we hebben, ik zeg altijd zo, het VN-huis in Irak heeft een meer politieke kant en een meer humanitaire ontwikkelingskant. En als je alles bij elkaar optelt, inclusief nationale staf, dan zit je door heel Irak met ongeveer, moet je aan 2000 man denken. Oké, is echt een grote groep. Ja, ja. En wat doet u de hele dag? Dat hangt een beetje af van de dag en van mijn agenda en waar ik ben. Maar ik vanochtend vroeg had ik nog een vergadering in Erbil. Dat is in de Koerdische regio, de autonome regio in het noorden van Irak. En net kwam ik terug en toen hadden we onze wekelijkse security update voor alle agentschappen van de VN die hier actief zijn. En iedereen moet zich natuurlijk bewust zijn van de omgeving waarin ze opereren. En ik had nog een andere afspraak. Maar het hangt heel erg af van de planning. Hè. Ik bedoel, eergisteren was ik in Karbala, dat is meer in het zuiden van Irak, en bezocht ik een grote shrine. En dan had ik een ontmoeting met een belangrijke geestelijke vertegenwoordiger. En bezocht ik ook een kankerinstituut, wat daar geheel buiten de overheid om gefinancierd wordt en in het leven is gebracht. En dat was een heel indrukwekkend bezoek. Dus het is een beetje afhankelijk van wat er aan de hand is waar ik en hoe mijn dag eruit zit. Ja, maar het is praten, praten, praten en proberen mensen bij elkaar te brengen, proberen processen goed te laten verlopen. Moet ik me zo voorstellen? Ja, het is vooral heel veel praten, ja. Dat klopt. Ja, ja. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die gelijk zeggen, wat schiet je daar dan mee op? Wat heeft het allemaal voor zin? Maar ik weet één ding heel zeker, dat met niet praten de situatie er nog veel slechter uit zou zien. Dus het bij elkaar brengen van groepen en mensen elkaar beter laten leren kennen, de achtergronden beter laten begrijpen, dat is nog steeds van belang hier in Irak. Er zijn gewoon heel veel mensen met een totaal verschillende achtergrond. Sjiïten, Soenieten, Koerden, vele andere groeperingen die allemaal ontzettend veel leed hebben gekend in het verleden en daar ook nog steeds heel veel pijn van hebben. En dat moet toch overbrugd worden en dat kost tijd. Ja, en u zit daar nu 4 jaar. U zegt, mijn aanwezigheid hier helpt echt. Het voorkomt ongelukken. Af en toe kan ik duwtjes in de goede richting geven. Nou, kijk, weet je, ik ben niet echt van de school van, nou, door mijn aanwezigheid of door de aanwezigheid van de Verenigde Naties is alles beter. Maar ik denk wel dat we tot nu toe een belangrijke bijdrage leveren. We zitten hier ook niet omdat de Verenigde Naties dat wil, maar omdat de regering van Irak dat vraagt. Dus ja, ieder jaar besluit de regering opnieuw of zij de aanwezigheid van de Verenigde Naties wil laten voortduren. En dan komt er een verzoek aan de VN-veiligheidsraad en dan besluit de VN-veiligheidsraad al dan niet het mandaat van deze missie te verlengen. En dat is weer gebeurd recent, want we zijn bijna bij 1 januari. Nee, dat is de mandate renewal of de vernieuwing van het mandaat is eigenlijk altijd in mei. Oh, oké. Okay. Ja, dus dat gebeurt nu weer in mei. Maar ik denk dat, kijk, als je kijkt naar waar het land vandaan komt, het gaat om decennia lang van onderdrukking, van etnisch geweld, andere conflicten. Dat heeft gewoon zijn sporen achtergelaten. En het kost ook echt tijd om dat weer helemaal goed te krijgen, als het al ooit helemaal goed komt. Want we proberen Irak en andere landen in deze regio, denk ik, toch te vaak met Europese landen te vergelijken. Maar we moeten ook accepteren dat het gewoon een andere regio is, met een hele andere geschiedenis, en dat het niet perfect zal zijn. Laten we even luisteren naar ongetwijfeld een van de meest indrukwekkende periodes voor u in het afgelopen jaar. In augustus bestormden aanhangers van de Sjiïtische leider Muqtada al-Sadr het regeringscentrum en bezetten ze het parlement. Laten we even luisteren hoe dat klonk. Iraqis march to parliament tonight, pulling down cement blast walls at the gate of Baghdad's heavily fortified green zone, home to government buildings and foreign embassies. Ja, aanhangers van Muqtada al-Sadr gingen de straat op omdat hij aangekondigd had de politiek te verlaten. U nam toen contact met hem op en ging, terwijl die opstand nog gaande was, in gesprek met hem om hem te overtuigen de demonstranten terug te roepen. Kunt u ons even meenemen naar dat moment? Wat gebeurde er? Nou ja, het is een jaar geweest met heel veel hoogtepunten. En misschien moet ik dat beter formuleren als dieptepunten. Na de verkiezingen vorig jaar starten, zoals dat ook bij ons gebeurt, de regeringsformatie. Partijen kwamen er niet uit. En dat leidde vooral tot heel veel spanningen tussen de Sjiïtische politieke partijen, waarvan Muqtada al-Sadr er één is, één van de leiders is. En hij probeerde zich eigenlijk te positioneren als iemand die corruptvrij is, tegen invloed is van derde landen zoals Iran en de Verenigde Staten. En probeerde zich eigenlijk te positioneren als de ultieme autoriteit voor de Sjiïten. En dat pikten de andere Sjiïtische partijen niet. Dus die lieten hem eigenlijk zijn gang niet gaan als winnaar van de verkiezingen. En stelden hem niet in de gelegenheid om die regering te vormen met Koerdische en Soenitische partijen. Heeft hij, Muqtada al-Sadr, de andere Sjiïtische partijen enorm kwalijk genomen. En heeft er best een paar radicale beslissingen genomen. En dat heeft geleid tot protesten op straat van zijn aanhangers. En natuurlijk ook weer tegenprotesten van de andere partijen. Het is heel anders dan het bij ons gaat, hè? Want Muqtada al-Sadr was niet alleen een politiek leider, maar ook een geestelijk leider. En hij is in staat om in een heel kort tijdbestek enorme grote massa's te mobiliseren. Ja. En dat is wat we eigenlijk het afgelopen jaar een paar keer hebben gezien, met enorme dieptepunten in augustus, waar mensen massaal de straat op gingen en het uiteindelijk ontaarde in heel veel geweld. Ja, maar vraag je aan, wat is uw rol dan? Wat kunt u op zo'n moment doen? Nou ja, voor het geweld hebben wij nog gesproken, uitgebreid. Dus ik heb hem niet gesproken. Ik heb hem wel gesproken na het geweld, maar niet face-to-face. Dat ging toen op een andere manier. Maar toen, ik heb hem eerder in het proces gesproken, een paar keer. Waarbij ik ook heb gezegd, luister, ik begrijp heel goed dat er pijn is, hè, na alle verwijten die er zijn gemaakt door de anderen. Maar uiteindelijk moet je er samen uitkomen. En een consensusregering, zoals dat hier de afgelopen jaren het geval was, is waarschijnlijk de beste manier om voorwaarts te gaan. En dat vond hij eigenlijk niet acceptabel. Hij wilde per se weer verkiezingen. En ik heb toen ook aangegeven, vervroegde verkiezingen, dat kan. Hè, dat kan een optie zijn. De andere partijen hadden daar best oren na. Het gebeurt vaker in landen dat er verkiezingen niet tot een regering leiden, dat je dan weer vervroegde verkiezingen uitschrijft. Maar het moet wel ordentelijk gebeuren. En ondertussen had hij het parlement ingenomen, kwamen er steeds meer protesten en werd het steeds grimmiger. En toen, daar hebben we wel over gesproken. En uiteindelijk heeft hij wel overigens het parlement weer vrijgegeven en dat soort dingen. Maar dat heeft echt even geduurd. Dat kostte heel veel spanningen. Ja. Ja, maar dat snap ik. Maar zegt hij dan, oké, Janine, je hebt een punt, ik trek mijn mensen terug? Moet ik me zo voorstellen? Nou, I wish. Nee. Maar als je Muqtada al-Sadr kent, dat is, wat ik al zei, niet alleen een politiek leider, maar ook een religieus leider. Dus dat gaat. En je kunt eigenlijk het gesprek niet voeren zonder eerst uitgebreid te luisteren en te begrijpen de achtergrond, waar dit vandaan komt, hoe hij verder wil. En dan proberen een middenweg te zoeken, waarbij de partijen elkaar weer kunnen vinden. Ja. Oké. En het heeft dan wel zin om daar te zijn, in contact met hem te hebben. Want je kan hem op zo'n moment tot reden brengen of in ieder geval een beïnvloeden of een beetje bijsturen? Ja, nogmaals, ik heb helemaal geen zin om mezelf nu te positioneren als iemand dat het allemaal beïnvloedt. Maar waar het om gaat is dat je de redelijkheid van bepaalde besluiten tegen het licht kunt houden en dan ook kunt zeggen, je kunt wel vervroegde verkiezingen willen, maar om daar te komen moeten wel de volgende stappen worden genomen. Ja. De verkiezingen komen niet uit de lucht vallen. Daar moet het parlement wat over gezegd hebben. En ondertussen wordt het parlement bezet, kan het parlement niet bijeenkomen. Dus hoe wil je dit dan voor elkaar boksen? Dus zo gaat zo'n gesprek. Ja, interessant hoor. Ja, u kunt natuurlijk niet zeggen, en toen heb ik hem die kant op geduwd en daarom is het goed gegaan. Want dat klinkt vervelend, dat snap ik wel. Maar ik probeer een beetje te zoeken van, wat is precies je rol en wat kan je betekenen? Nee, maar ik kan ook niet zoveel zeggen over die gesprekken, omdat ze zijn wel openbaar door de foto's en het videomateriaal wordt vrijgegeven. Maar ik heb inmiddels ook geleerd dat alles wat ik in Nederland zeg, vroeg of laat een enkele hier ook in het nieuws komt. Maar waar het om gaat, als je in die gesprekken zit, is eigenlijk gewoon aangeven wat kan en wat niet kan. En ook wijzen bijvoorbeeld op wat mogelijk is binnen de grondwet en andere wetten die er gelden. En ook gewoon elkaar beter begrijpen. Want dat wil er ook nog wel eens bij inschieten. Ja. Ja. Maar laat ik het dan proberen bij u te houden. Waarom is dit voor u een bevredigende baan? Ja, dat is een goede vraag. Heel veel mensen vragen dat. Want Irak is natuurlijk best een heel complex land. Maar het is ook vooral een heel mooi land. En dat is natuurlijk een enorme dooddoener. Maar nogmaals, wat ik net zei, als je eigenlijk teruggaat in het verleden en ziet welke hel eigenlijk over dit land is heen gegaan, maar dan niet een paar jaar lang, maar echt decennia lang, dan is het nogal wiedes dat het land ook heel veel moeite heeft om hier op te staan. Kijk, als je nu in het noorden bent van Irak, in de Koerdische regio, met de bergen en de natuur en het zuiden meer woestijnachtig, moerasachtig, overal komt de geschiedenis weer tot leven. Hè? Ik moet niet vergeten dat dit land een enorme achtergrond heeft, een enorme prachtige geschiedenis heeft. En je ziet ook in het land dat meer dan de helft, het heeft een hele erg jonge bevolking. Dus dat laat ook zien dat er nog zoveel potentieel is. Er is nog zoveel potentie. Die jonge mensen zijn allemaal door internet verbonden met de rest van de wereld. Die zijn ambitieus, die hebben er zin in. Die willen iets van dit land gaan maken. En dat is weer heel anders dan de generatie daarvoor. Die eigenlijk allemaal onder het juk van Saddam Hussein in Londen zijn opgegroeid, in Parijs zijn opgegroeid of weet ik veel waar gestudeerd hebben en weer zijn teruggekomen. Dus je ziet dat er nu een hele andere generatie aan zit te komen. Maar je probeert te zoeken waarom u het leuk vindt om daar nu te zijn. Het is omdat het land zoveel te bieden heeft en de mensen ook zoveel potentieel hebben. Ja. En op een of andere manier inspireert dat. En ik vind het ook eeuwig zonde als Irak eigenlijk in de vergetelheid raakt. De enorme geschiedenis, dat betekent dat dit land ook een toekomst heeft. Zo simpel is het. U bent ervan gaan houden? Ja. Ja, want ik heb me laten vertellen dat u 6 weken daar bent en dan een paar dagen naar Nederland mag en dan weer 6 weken terug gaat. U zit daar zonder familie, zonder levensgezel. Het lijkt me ook heel eenzaam, of niet? Ja, is het ook wel. Nou ja, eenzaam is het niet, omdat hier alles gaat gewoon 24 uur per dag door. En geen dag is saai. Er gebeurt wel eens dat je wakker wordt en denkt, nou, vandaag heb ik even niks gelukkig. En dan eindig je toch weer met 10 meetings. Maar feit is dat de tijd heel snel gaat. En als je dan weer even thuis bent, dat is dan meestal 1 of 2 weken, dan haal je natuurlijk je hart weer op. En dan besef je ook hoe fijn Nederland is en hoe heerlijk het is om bij je gezin te zijn. Maar hier vliegt de tijd. Ja, het is, ik kan het niet anders uitleggen. En het is wel een offer of eigenlijk niet eens? Nee, ik vind een offer ook wat zwaar geformuleerd. Natuurlijk is het wel wat aan je. Maar goed, het ministerschap is ook geen eenvoudige opgave, zeg ik maar. Blijkbaar heb ik dit nodig. Precies. Je bent gewoon een thrill seeker. Is het veilig voor u trouwens? Een van uw voorgangers, Melkert, heeft wel eens een aanslag net overleefd. Is het veilig voor u inmiddels? Nou, veilig in die... Ik voel me oké. Het is niet altijd veilig. Afhankelijk van waar je bent in Irak en afhankelijk van het dreigingsniveau is het af en toe niet veilig. Dat moet ik gezegd hebben. Maar daar leid ik niet onder of zo. Ik heb daar geen last van. Maar kunt u zelf naar de markt? Kunt u boodschappen doen? Of wordt dat allemaal gedaan? Nou, ik ga wel eens naar de markt, maar ik ben nooit alleen. Om het maar even zo uit te drukken. Dus ik heb altijd wat mensen om me heen. Ja, maar ik probeer me ook voor te stellen hoe het gewone leven voor de mensen er daar uitziet. Is het relatief veilig? Is er een relatief functionerende economie? Of is het echt nog doffe ellende? Nee, ja, ook daarvoor geldt weer. Irak is heel erg divers. Dus het hangt echt van waar je bent. En er zijn gebieden waar het echt armoedtroef is en de hel nog altijd voortduurt. Maar er zijn ook gebieden in Irak waar gewoon de winkels open zijn, waar iedereen op straat feest viert in de avonduren als het moet, uit eten gaat. Weet je? Dus je kunt daar niet één regel op loslaten om het maar zo even zo uit te drukken. Wat wel zo is, is dat het beeld wat we hebben in Nederland, denk ik, wel eens echt verkeerd is. Alsof hier de hele dag bommen en granaten om ons op liggen. Dat is gewoon niet zo. En het zijn natuurlijk periodes dat het wel gebeurt. Hè? Ik bedoel, we hebben het net over augustus gehad. Dat was heel intens. Het was bij mij om de hoek. En dan is het buitengewoon onprettig. Maar het is niet zo dat dit elke dag zo is. Nee, dat varieert. De Irakese minister-president zei onlangs dat corruptie de grootste bedreiging is van het land. Bent u dat met hem eens? Ja, dat heb ik zelf ook gezegd in verschillende rapportages aan de VN-veiligheidsraad. Hè. Dus ik 3 keer per jaar of 4 keer per jaar ben ik in New York om aan de VN-veiligheidsraad te rapporteren. En corruptie is hier met geen pen te beschrijven. Het is een systeem wat eigenlijk is gebouwd, wat eigenlijk al zijn wortels kreeg ten tijde van Saddam Hussein en de internationale sancties. En wat helaas door het nieuwere regime of de nieuwe leiding van het land, de Sjiïtische leiding, goed is aangepakt en steeds meer de vorm heeft gekregen van een systeem. En dus dan kan je denken aan contractcorruptie of aan payrollcorruptie, zoals het hier heet. Maar ook onlangs een enorme graai uit belasting. Ik zit nu in het Nederlands en in het Engels te denken, maar de tax deposits, om het maar even. Yeah. En in het deposits. En dan hebben we het over 2,5 miljard dollars. Hè, die dan extreem even veel geld, ja. Ja, daar kunnen we ons geen voorstellingen bij maken. Dus alles is corruptie is hier echt een drama. En het staat ontwikkeling ook in de weg. En het speelt ook met mensenlevens. Hè. Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld medicijnen. Dus die komen dan over de datum heen, worden die het land ingebracht. Dan worden er nieuwe stickers opgeplakt met een nieuwe vervaldatum. Dat wordt vervolgens dan door een arts uitgeschreven en door een specifieke apotheek verkocht. En dat hele systeem hangt dus aan elkaar. En er zit, voor iedereen zit er dan een voordeeltje aan. Voordat je dat helemaal hebt ontrafeld, ja, dan ben je eindeloos veel verder. En ik geef nu een voorbeeld over medicatie, omdat het zo tot de verbeelding spreekt, maar eigenlijk voor de hele samenleving. Ja. Er is een nieuwe regering, hè, sinds oktober. Heeft u de vertrouwen in dat die corruptie een beetje effectief aanpakt? Nee, ik denk dat de premier Mohamed Soudani zich heel duidelijk heeft uitgesproken, ook in mijn gesprekken met hem. Heel vaak heeft benadrukt hoezeer de corruptie eigenlijk de verdere ontwikkeling van Irak in de weg staat. En dat hij daar serieus in is. Maar uiteindelijk gaat ook hij vallen of staan met de ruimte die hij krijgt van politiek leiders. En ik denk dat het een feit is dat een aantal van deze leiders natuurlijk ook een belang hebben dat bepaalde praktijken wel in stand worden gehouden. Ja. Blijven. Dus het is niet eenvoudig. Hè? Hij heeft daar een enorme opgave. Dat hadden zijn voorgangers ook. Dat is het toen niet gelukt. Sterker nog, het is nog verder een systeem geworden dan het was. Maar tot nu toe neemt hij de juiste stappen. Maar goed, hij zit er net. Hè? Ja, dus het is nog maar kort. Ja. Ander groot probleem in Irak is het klimaat. Afgelopen zomer werd het in het zuiden van Irak meer dan 50 graden, heb ik me laten vertellen. Luister maar even hoe dat was. Day after day after day of 50 degrees Celsius temperatures in some Iraqi cities. People in Iraq will tell you that this is not uncommon to get temperatures like this, but what they will say is it's becoming more frequent during the summer that temperatures like this are seen, but also when we do get these very high temperatures, they tend or seem to be lasting for longer. And that is really making it very, very difficult indeed for the people that live in those places. Ja, Irakezen zeggen dus deze extreem hoge temperaturen van meer dan 50 graden komen vaker voor. Periodes duren langer en dat maakt het voor de inwoners van Irak heel zwaar. U maakt het zelf ook mee waarschijnlijk, die temperaturen. Ja, dat is niet te doen, kan ik je vertellen. Dat is niet te doen. En dan hebben wij hier natuurlijk gelukkig airconditioning als die het doet. Want die valt ook nog wel eens uit, omdat het elektriciteitsnet hier buitengewoon zwak is. Dus je hebt hier de hele tijd dan valt alles gewoon uit en dan moet je even wachten. Maar als het buiten 50 plus is, ja, dan is het binnen no time, kookt het ook binnen in je kantoortje of in je woningtje. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen in Irak die niet die airconditioning hebben. Dus dat is echt afzien. En wat dit seizoen, het afgelopen seizoen, meer was dan ooit daarvoor, de zandstormen. Dus dat is echt alles vernietigend. En dan kleurt de hemel oranje en dan grijs. En je kunt geen hand voor ogen zien. Je kunt eigenlijk ook niet buiten zijn. En dat was op een gegeven moment was dat eerder regel dan uitzondering heel heftig. En zeker dan met die temperaturen erbij. Ja. Nou, de klimaatverandering zie je daar gewoon gebeuren, kan je dat zeggen? Ja, dat kun je zeggen. En dat zien we met name in het zuiden van Irak. Maar je ziet het door heel Irak. Maar met name in het zuiden van Irak zien we dat nu echt wel heel snel vorm krijgen. Ook in bepaalde moerasgebieden die van belang zijn voor Irak. Die droogvallen. Het is een feit dat hier de klimaatverandering en natuurlijk ook bijvoorbeeld gebrekkige waterinfrastructuur en andere zaken een enorme invloed hebben. En dat mensen dus ook weer op drift raken. Hè? Dus mensen mensen die eerder gewoon een landbouwactiviteiten konden ontplooien in een bepaald gebied. Dat kan niet langer. Dus die gaan dan weer op drift naar een volgend gebied. En zo zie je dat het echt hier in Irak volop vorm krijgt. Klimaatvluchtelingen bestaan echt? Ja, hier in Irak absoluut. Ja. En iedereen die dat ontkent, die nodig ik van harte uit om hier een kijkje te komen nemen. Wat moeten wij daarmee met die wetenschap hier in Nederland, wat u betreft? Nou, ik denk dat de Nederlandse politiek, als je kijkt naar zoveel jaar geleden, een enorme verandering heeft doorgemaakt. En als het gaat om klimaatverandering en de impact ervan. Maar we moeten ontzettend goed realiseren dat wat hier gebeurt, en dat geldt natuurlijk ook voor andere landen, dat mensen uiteindelijk echt op drift raken en dat niet alleen binnen Irak, maar ook straks buiten Irak een beter onderkomen gaan zoeken. En dan kom je vanzelf weer in combinatie met allerlei andere ellende, bijvoorbeeld oorlog en conflict, kom je weer op het onderwerp migratiestromen, waar we in Europa heel zenuwachtig van worden. Dus we hebben er belang bij om ook hier die klimaatverandering te adresseren. Ja, en er iets tegen te doen. Ja, en daar iets tegen te doen. En het land te helpen met juiste waterinfrastructuur. Irak heeft steeds minder water. Dat komt ook door gedoe met de buurlanden Turkije en Iran. Die dan natuurlijk voor de eigen voorziening meer water wegnemen. Waardoor er voor Irak minder overblijft. Maar ik probeer het allemaal even simpel uit te leggen. Ja, maar dat heeft allemaal invloed. En daar moet Irak echt bij geholpen worden. Ja. Volgt u ondertussen de Nederlandse politiek ook nog? Of is dat echt heel ver weg als je daar zit? Ligt een beetje aan wat voor bui ik heb. Dus soms volg ik het. Ik heb een heel ouderwets teletext-appje op mijn telefoon. Kijk. En dan volg ik af en toe de hoofdlijnen. En als ik het interessant vind, kijk ik verder. En als ik tijd heb in het weekend, lees ik de krant. Dus ik volg wel, maar wel duidelijk veel meer op afstand. Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen jaar gezien dat er een oorlog is begonnen in Europa. Rusland is de Oekraïne binnengevallen. Toen dacht ik nog wel van, u bent minister van Defensie geweest. In die tijd was het altijd schrapen. De meest verschrikkelijke verhalen over pang-pang roepen tijdens oefeningen en zo deden in die tijd de ronde. Er is nu weer geld. Ja, en toch zag ik laatst weer, ook op teletext, dat er weer pang-pang moest worden geroepen tijdens een oefening. Maar hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat verhaal wordt denk ik toch wel een beetje gerecycled. Maar het feit dat er veel geld bij is voor defensie, dat is meer dan terecht. In mijn tijd hebben we geld erbij moeten sprokkelen. Dat kwam ook omdat we toen nog met de eurocrisis en de naweeën daarvan te maken hadden. Maar dat defensie er geld bij moest hebben, dat was evident. Het is natuurlijk altijd schrijnend, zeg ik er wel gelijk bij, dat je een oorlog nodig hebt om iedereen ook zover te krijgen. Ik denk niet, ik nu maar minister van Defensie? Nee hoor, nee. Dit is, nee, natuurlijk. Want ik bedoel, nu heb je weer andere uitdagingen. Ik ben gewoon blij dat er eindelijk het geld op de mat wordt gelegd dat Defensie al jaren geleden nodig had. Ja. Ja. Hoe lang is het nog leuk daar voor u? Hoe lang had u het nog vol? Weet ik niet. Ik weet het echt niet. Ik zit hier gewoon nog wel even. En ik heb nog niet bedacht wanneer ik stop. Nee. U bent nog piepjong. Vorig jaar vroeg mijn collega Sven Kokkeman aan u of u ooit nog weer leider van de VVD wilt worden bijvoorbeeld. En toen zei u dit. U rapporteert direct aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Dat is een hoge internationale positie. Je zou kunnen zeggen, het is een beetje de loopbaan van mevrouw Kaag. Ook een hoge internationale diplomaat geweest. Ook veel ervaring in het Midden-Oosten. En die keerde terug naar Den Haag om minister te worden. En vervolgens partijleider. Ja, wie weet. Ik heb er nog niet over nagedacht wat de toekomst gaat brengen. Ik heb echt nog geen idee. Nee, maar u zegt wel, wie weet. Ja, zeg nooit. Dat heb ik wel geleerd de afgelopen jaren. Ja, dus ook voor het partijleiderschap zegt u dat. Ja, hoewel ik het niet zo snel zie gebeuren. Maar waarom zou ik die deur nu in het slot gooien? Ik weet het gewoon nog niet. Hoe is het nu? Ja, hetzelfde eigenlijk. Ik leef hier heel erg. Ik ben niet heel erg bezig met wat ga ik in de toekomst doen. Gek genoeg. Want ik was vroeger wel meer van het plannen en vooruitkijken. En dan wil ik zus en zo. Maar dat heb ik nu helemaal niet. Ik weet niet of dat per se goed is. Maar ja, zo piepjong ben ik overigens ook niet meer. In april word ik 50. En misschien is dat ook wel juist die 50 die me juist heel rustig maakt in het wel zien en vooral doen waar ik mijn hart in kwijt kan. En dat kan hier zijn nog even of dat kan elders zijn. Ja. Dus ik sluit nooit wat uit, maar tot dusver zit ik op mijn plekje. Ja, in Nederland zijn er best wel mensen die zeggen het wordt tijd voor een vrouwelijke premier in Nederland. Ja, dat probeerde ik laatst ook, dat balletje hier in Irak, toen ze bezig waren. Wat zeiden ze? Nee, daar moesten ze heel hard om lachen. We hebben jou toch, wordt dat gezegd. We hebben jou toch. Ja. Maar dat, volgt u dat debat? Vindt u het belangrijk punt? Nou, ik vind het wel een belangrijk punt. Uiteindelijk doet het er toe. We kunnen wel zeggen, ja, wat maakt het nou uit, mannetje van vrouwtje in die positie. Maar het doet er wel toe als het gaat om voorbeeldrol. Ik vind het wel van belang. Dat wil niet zeggen dat dat nu moet gebeuren. En het moet natuurlijk wel iemand zijn die ook geschikt is voor dat vak of voor het ambt. Maar als daar een goede vrouw zit, dan teken ik daar graag voor. Ja, nee, maar de volgende leider van de VVD moet dus eigenlijk wel een vrouw zijn, als het even kan. Het ligt eraan wie zich aan gaat dienen. Hè? Dus daar ga ik me lekker niet over uitlaten. Oh, niet? Nee. Ik ben nog steeds fan van Mark Rutte, dus dat zit helemaal goed. Ja, maar dat houdt een keer op, hè? Misschien vinden jullie dat jammer bij de VVD, maar er komt een keer een eind aan. Ja, wellicht, maar dat merken we dan wel weer. Ja. Ja. Heeft u nog ambitie om in de politiek in Nederland actief te zijn? Weet je, ja, daarvan zei ik net, ik denk niet dat ik nu iets ga uitsluiten. Alhoewel het nu echt niet voor de hand ligt, omdat ik heel erg in het Midden-Oosten zit. Ook daar mijn hele netwerk heb opgebouwd. Maar het kan goed zijn dat ik straks denk, waarom niet? En de partij er ook voor open staat. Weet je, ik heb dat nu niet als een serieuze optie voor me. Nee. Maar u bent Europarlementariër geweest, u bent Tweede Kamerlid geweest, u bent minister geweest, u heeft uw huidige baan. Wat was de leukste van die vier? Oh, dat weet ik echt helemaal niet. Ik weet wel dat het allemaal van belang is geweest om te doen wat ik nu doe. En dat het me allemaal enorm veel inzicht heeft gegeven. Ik denk, als ik niet in de Kamer had gezeten of niet lid was geweest van het Europese parlement, of zonder bestuurlijke ervaring als minister van Defensie, had ik nooit zo effectief kunnen opereren als ik nu doe hier. Nee. Het feit dat ik een vrouw ben hier in Irak is vaak aan mij gevraagd, heeft dat impact gehad op hoe je werd ontvangen? Nou, eigenlijk niet. Misschien in het begin een beetje onwennig. En waarom wordt dit ons aangedaan? Maar al gauw werd gekeken naar de positie en niet zozeer naar het feit dat ik een vrouw ben. Maar bijvoorbeeld mijn achtergrond als minister van Defensie heeft hier enorm geholpen. En dat maakte voor dat ik echt geen keuze kon maken, maar gewoon tot de conclusie kon dat al die stappen hebben geleid. Bijgedragen, tot nu toe een hele mooie loopbaan heb. Ja. Laatste vraag. Heeft u nog een advies voor ons hier in Nederland als u het land een beetje volgt? Wat moeten we doen komend jaar? Ook een beetje tevreden zijn en je zegeningen tellen. Hmm. Of is dat heel weeg uitgeformuleerd? Nee, je zit bij de EO. Zijn we blij mee, zegeningen tellen? Zegeningen tellen, ja, inderdaad. Maar nee, dat is wel eens wat ik een beetje mis. Maar misschien lees ik te veel rellerige artikelen en te veel teletext, ja. Maar ik heb toch het gevoel dat iedereen overal bovenop springt, terwijl we zoveel hebben waar we ontzettend trots op kunnen zijn. Ja. We gaan onze zegeningen tellen. Hartelijk dank, Janine Hennis vanuit Bagdad, voor dit gesprek. U hoorde Thijs van der Brink in gesprek dus met Janine Hennis. Zij is speciaal gezant voor de Verenigde Naties in Irak. Gaan wij naar Tial, want daar wordt het NK Sprint voor vrouwen in de komende minuten beslist. Sebastian Timmerman, de tweede 1000 meter voor vrouwen, is begonnen. Wie rijden er op dit moment? Ja, kijk naar allemaal strakke koppies in de inrijbaan. Daar rijden de vrouwen die dadelijk inderdaad gaan hopen en gaan strijden om de podiumplaatsen. Daar rijdt ook de vrouw die haar ruime voorsprong gaat verdedigen. Jutta Leerdam is dat natuurlijk, de dame die al 2 keer Nederlands kampioene werd in het sprinten. De vierkamp, 2 keer de 500, 2 keer de 1000 meter. Ze is ook regerend wereldkampioenensprint. Ze is ook regerend Europese kampioenensprint. En schaatst op dit moment voor mij langs. Maar dat doet ze dus nog in de inrijbaan. En ze verdedigt strakjes in de slotrit een immense voorsprong van 1 seconde. En 44/100ste van een seconde op haar opponenten. En dat is ook de nummer 2 in het algemeen klassement, Femke Kok. Gisteren dende de Leerdam naar een baanrecord, 1:12:83. Voor de eerste keer in Tialf in Ereveen een vrouw binnen de 1 minuut en 13 seconden. Ready. Ja, en het publiek dat hij de hele dag al naar het schaatsen aan het kijken is. Eerst de allround toernooien bij de vrouwen en de mannen. En daarna dus de sprinttoernooien. De mannen hebben hun 500 meter erop zitten ook. Dat publiek is blijven zitten. Zo'n 10.000 mensen. En die hopen allemaal dat ze dadelijk nog weer een spetterende 1000 meter gaan krijgen. Daar hadden we al zo'n beetje aan toe moeten zijn aan die slotritten. De slotrit dus tussen Leerdam en Kok. En de rit daarvoor tussen Marit Vlederen en Isabel Grevold, die vechten om de 3e plaats. Om dus ook de bronzen medaille en om het laatste ticket voor het Europees kampioenschap van volgende week in Hamar. Maar het programma heeft hier in Tiel playoff enige vertraging opgelopen door een aantal valse starts. Veel valse starts bij de 500 meter bij de mannen. En door nog een huldiging in de dwelpauze van Jan Blokhuizen, Jorien ter Mors, Carlijn Achterreekte, de inmiddels gestopte ex-schaatsers die in het verleden menig prijs bijeen hebben gereden. Dat liep allemaal wat uit en daardoor zijn we nog niet toe aan de ontknoping van dit Nederlands kampioenschap sprint bij de vrouwen. Maar die ontknoping en de uitslag daarvan kunt u horen in het volgende uur bij de collega's van Kunst. Dit is een programma van de EO. Dankjewel, Sebastiaan. NPO Radio 1. 7 uur.